Hebu tuuzungumzie huu ujinga na ulivyozungumzwa katika Qur'an. Ujinga. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardhah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ana maneno mazuri yasema, kafa bil ilmi sharafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu. Yatosheleza kuwa ilmu ni utukufu. Kitu gani chatosheleza kuwa ilmu ni utukufu? Mpaka asiyekuwa na elimu hudai kuwa ana elimu. Al-ilmu shay'un mahbubun ila an-nufus. Ilmu ni kitu ambacho chapendeza sana katika nafsi za watu. Hata yule jahil pia hataki kuonekana yeye ni jahil. Hataka ule ujinga wake ustirike. Na kama wataka kukosana na mtu, wewe nenda kwa mtu jahil ana kitu akijuacho, kisha umwambie ya jahil mbele za watu, utakwendaje hapo? Atakubali? Hawezi kukubali. Pamoja na kuwa ni jahil, lakini hawezi kukubali kuitwa hivyo, sababu ataka ujinga wake fanya nini? Ustirike, usidhihirike. Na yule jahil, Ali ibn Abi Talib akasema, wakafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Na yatosheleza ujinga ni kitu kibaya kuwa yule mjinga mwenyewe yatabarra min aljahl, ajiweka mbali kabisa na ujinga, hataki kuitwa mjinga. Sasa ikiwa mjinga yuo ukataa ujinga, wewe utakia nini ule ujinga ukautafute? Haya maneno mazuri kabisa katika kuonyesha utukufu wa ilmu na ubaya na namna ulivyosimangwa ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuuzungumza ujinga kwenye kitabu chake akataja katika sifa za watu wa motoni kuwa ni watu wajinga. Qala Allah ta'ala, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Qalu hadha wa hum fi qa'ri jahannam. Wakiwa ndani ya moto wa jahannam, ndani kabisa kule, wasema watu wa motoni, law kunna nasma'u aw na'qilu, tungelikuwa twasikia sikio la kusikiza na kufuata, au twafahamu, ma kunna fi ashabi sa'ir, sisi leo tusingekuwa katika watu wa motoni. Lakini kwa sababu ya uguta tuliokuwa nao na ujinga tuliokuwa nao, ndio leo tukaingia wapi? Motoni. Ni ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala kila anapozungumza katika kitabu chake kuhusu ujinga, ameutaja kwa sifa mbovu kabisa, mpaka kuonyesha kuwa hakuna adui wabaya kabisa wa mitume wa Allah na dini yake kama nani? Wajinga. Kasema, inna sharra dawabi inda Allahi summul bukmu alladhina la yaqilun. Sharra dawabi inda Allah, mijinyama ovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa binadamu sharra dawabi inda Allah. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika miftahu dar as-saada alipoeleza hii aya akasema, katika hii aya, fi hadhihi al-aya rafa'a Allahu al-khinzira wal-kalba wath-tha'abin 'ala al-jahil, hata wale khanazir, nguruwe azzakumullah, na mbwa na nyoka, wal-aqarib, na nge, wale wadudu hivi waovu waovu, wale fuwaisiq, na wanyama wanajisi, ni bora kuliko huyu mjinga, kwa sababu Allah asema inna sharra dawabi inda Allahi summu lbukmu alladhina la yaqilun, haisiki kheri ikafuata, haizungumzi kheri wala haiulizi kheri wala haifahamu kheri, mijitu hii jinga. na hii ni sifa mbovu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa wajinga, na kila mtu kwa kadiri yake ya ule ujinga alionao. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'qilun inhum illa kal an'ami hal iktafa bihadha qala bal hum adallu sabila. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'qilun, wa wadhania wengi katika hawa wasikia au wafahamu. Katika hawa wanadamu kuna wajinga hawasikii wala hawafahamu. Inhum illa kal an'am, hawakuwa hawa isipokuwa ni kama wanyama, kwa sababu wanyama hawana sifa ya kufahamu, wao hula wakalala, hawana kazi nyingine. Akiamka asubuhi wala iwalala, hana akili. Lakini hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha na wanyama, inhum illa kal an'am, kisha akasema bal hum adallu sabila, wamepotea zaidi hata kuliko wanyama, kwa sababu wana akili Allah amewapa ili waitumie, na hawas Allah amewapa viungo vya kufahamu ilmu, vya kutafuta ilmu, kisha hawakuvitumia viungo vile katika kutafuta ilmu. Sam' wal basar wal fuad, vote hivi Allah amewapa kwa ajili ya kudiriki ilmu na kutafuta ilmu, hawakuvitumia. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Yatosheleza mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ista'adhu billahi min aljahl. Musa alivyoambia watu wake, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, qalu atattakhidhuna huzwa, qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. A'udhu billah, najilinda na Allah nisije nikawa katika watu wajinga. Yaani al-anbiya ista'adhu min al-jahl wa min al-juhala, wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na ujinga na wajinga. Na leo lau kama utatizama, ni wangapi katika Waislamu ambao twajishughulisha na hii ilmu ya sheria, bali katika misikiti yetu, kama mara nyingi ninavyowaambia, pale inapoanza darasa kusomeshwa, ndio pale unapowaambia watu tokeni, kimbieni. Utafikiri enda fanya la maana, hakuna la maana enda kulifanya, kuna lolote la maana. Pengine labda darasa ni dakika 10-15, haichukui muda mrefu, lakini atafaidika. Kaannahum humurun mustanfira farrat min qaswara, utakuta kaannahum humurun mustanfira, tafikiri ni punda milia wakimbia nini, farrat min qaswara, simba amewavamia au chuyu, sasa wakimbia. Ni ilmu yawafuata. Basi yalla khutba ya jumaa, pia ijumaa twategesha, twangoje ikibakia bado dakika tano. Sasa hivi ajue ikifika saa saba baada ya tano, nikienda pale saa saba kamili ndio swala itakimiwa, kwa hivyo nitapata swala. Pia ile khutba ya jumaa waikimbia. Na hapa itabidi wakati mwingine wale makhatibu kidogo, siku moja fupisha khutba, ifanye dakika tano saba hivi tosha, wakose wote swala. Ijumaa ya pili tena ya tatu, inshallah msikiti utajaa saa sita unusu. Sasa ndo anza kuwafundisha, kiwafanya mara mbili hivyo, mara ya tatu atakuja mapema. Kija mapema, sasa anza kuwafundisha, wape ilmu katika ile khutba, maana hawataki kukaa katika sehemu ambayo yafunzwa ilmu. Ya akhi majahil, Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuwapuuza kwa sababu hawana maana. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu wa a'rid anil mushrikin, wajinga washirikina, mijiovu, wapuuze. Na katika nyingine, wa'aridh anil jahilin, wapuuze wajinga. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waja wake, waja wake katika waja wake aliwasifu, katika sifa aliwasifu nao, wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin, la nabtaghi al-jahilin. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu, wanaposikia upuuzi wao pia huupuuza ule upuuzi, wakakaa mbali nao. Waqalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, yani antum ayuha aljahiluna lakum a'malukum, sisi tuna yetu amali zetu tunazifanya na nyinyi mna yenu. Salamun alaykum, amani tena iwe juu yenu, kwa salama kabisa. La nabtaghi aljahilin, hatutaki kuzozana na kujadiliana na watu wajinga. Mtu mjinga lazima utoke na yeye kwa salama, ama sivyo utapata vitu ambavyo hukuvitarajia, sababu mjinga. Kama walivyokuwa Banu Israil na Musa alayhi salatu wasalam wakimtesa, bal antum qaumun tajhalun, sababu ya ujinga waliokuwa nao ndio walimtesa sana Musa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza ujinga katika kitabu chake kwa maneno makali sana. Yote haya ili sisi tujiepushe kuwemo katika watu hawa. Na vipi mtu atajiepusha kuwa katika wajinga? Ni kwa kutafuta ilmu ya kisheria, ilmu ya qala Allahu qala rasuluhu.